yer amanın nafis hanım. Can kadimemde bir mange yer amanın nafis hanım. Gelive gidive tın tıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın fıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Kadimemi aman da kaldıran dört deli kaldı. Can kadimemi aman da kaldıran. Gelive gidive tın tıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın tıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli. Kadimemde nereden almış amanın da öğüdü. Can kadimemde kimden almış amanın da öğüdü. Gelive gidive tın fıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın fıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın fıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın fıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop gir yarın fın fıngırda dünya güzeli.